Imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Wadau wa Kiswahili nchini Burundi waomba kukosolewa kwa makosa yaliyo katika mitaala ya kufundishia ikuza roho ya Kiswahili nchini humo. Wamesema hayo Ijumaa hii katika maadhimisho ya sikukuu ya Kiswahili duniani. Serikali ya Burundi yakosoa kitendo cha tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kualika katika mkutano mjini Geneva nchini Uswisi watu wanaotafutwa na sheria ya Burundi. Hatua ya kupiga marufuku ununuzi wa ardhi kwa raia wa kigeni nchini Burundi yazua hisia mseto, huku wizara ya mambo ya ndani ikikaza kamba kwa kutahadharisha viongozi tawala watakaotia saini hati ya ununuzi kwa wageni. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Ruben Nduwayo. Hapa sio mimi Lomar Denio yabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na mkaribu tena. Burundi inadaiwa kupiga hatua inayoridhisha katika matumizi ya roho ya Kiswahili. Hayo yamechomoza katika maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani jijini Bujumbura. Washiriki wa sherehe hizo wameomba kusahihisha makosa yaliyo katika vitabu vya kufundishia shuleni kwa ajili ya kukuza lugha hiyo. Siku ya Kiswahili duniani iliteuliwa na shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, Novemba 23 mwaka 2021. Jean Dodier Ilakuzi alikuwepo na kuandaa taarifa ifuatayo. Maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ni fursa ya kujadiliana namna ya kukuza lugha hiyo, amechomoza balozi wa Jamhuri ya Tanzania nchini Burundi akishukuru mchango wa wadau mbalimbali wanaojitoa. Jili Elibariki Mareko. Maadhimisho haya ni fursa ya sisi kwa pamoja kujadiliana namna ya kuikuza na kuiendeleza lugha yetu kwa manufaa mapana ya nchi zetu, ukanda wetu wa Afrika kwa ujumla wake. Ni wazi kuwa tukijipanga vema, Kiswahili kinaweza kutuunganisha Afrika nzima na hatimaye kufikia malengo ya maendeleo endelevu katika nyanja mbalimbali kwa ustawi wa bara letu la Afrika. Ili kutimiza lengo hilo, na akishukuru hatua Burundi iliyoipiga katika kukuza lugha hiyo, mwalimu Dorothe Nshimirimana anayechukuliwa kama mama mlezi wa Kiswahili nchini Burundi ameomba waliosoma Kiswahili waajiliwe na itilafu zinazojitokeza katika vitabu vya Kiswahili vya shule za msingi zifanyiwe kazi. Tumetoka Kiswahili cha muongo, tumefika kupata madaktari wa siku za mbele. Baada ya miaka mitatu tutakuwa tumepata madaktari wa Kiswahili. Hakuna maandishi ambayo kasoro zinaisha, lakini mimi vile vitabu vya shule ya msingi na sekondari siiti kama ni kasoro, ni hitilafu ambazo baada ya kuonekana kwa kawaida ni vizuri iondolewe ili isiwe inachanganya watu. Mwakilishi wa waziri wa elimu akizingatia umuhimu wa lugha hiyo amehakikisha kwamba serikali ya Burundi itafanya kiwezekanacho ili kuendeleza lugha hiyo. Oscar Mushengezi. Tukiweza kukimudu Kiswahili na kukipenda, ni dhahiri kuwa tutakuwa tunapigania uhuru wetu wa kifikira, kwani tutaweza kufanya kila shughuli za maendeleo katika Kiswahili. Serikali ya Burundi itafanya kila iwezekanavyo katika kukiendeleza Kiswahili. Maadhimisho ya siku hiyo yamefanyika chuoni kikuu cha Burundi katika bewa la Mutanga. Na mjando die ilakozi, lakini kumbushe kwa Dorothea anaitwa Shimirimana kama ulivyosikia. Na serikali ya Burundi inatupilia mbali kile inachokiita tabia ya tume ya haki za binadamu ya shirika la Umoja wa Mataifa ya kualika katika mkutano wake wa 138 Warundi wanaoandamwa na sheria na kuhukumiwa, kikao cha baraza la mawaziri ya Jumatatu hii. Serikali katika kikao cha baraza la mawaziri cha Jumatatu hii, serikali ilieleza hali hiyo kama kukaribisha mwenendo wa kutoadhibu makosa. Inatolea wito tume hiyo kujirekebisha kama inavyoelezwa na Prosper Ntahogwamiye, katibu mkuu ambaye pia ni msemaji wa serikali aliyesoma ripoti ya kikao cha baraza la mawaziri. Inama shikiranganji yari ya mirijinyi ifato yu mugujeru wakateka kazi na munu. Baraza la mawaziri lililaani vikali tume ya kutetea haki za binadamu katika shirika la kimataifa ONI, ambapo katika kikao chake toleo 38 kilichotokea nchini Geneva ilitoa mwaliko kwa Warundi wanaotafutwa na vyombo vya sheria nchini Burundi, tena walishakatiwa kesi. Wajumbe wa taifa walikuwa wameenda kutoa kwa tume hiyo matokeo au ripoti ya tatu kuhusu namna haki ya binadamu ilivyo hapa chini Burundi. Ilikuwa tarehe 3 na 4 Julai mwaka 2023. Kwa mujibu wa serikali ya Burundi, kutadhibu waharifu kunapelekea kuongezeka kwa uharifu, na hiyo ni kinyume na kuheshimu na kudumisha haki ya binadamu, wakati Burundi inafanya kila liwezekanalo ili kutokomeza hali hiyo ya kutadhibu waharifu kisha haki ya binadamu iheshimishwe kweli kweli. Serikali ya Burundi inatoa salamu za kupongeza wajumbe waliohudhuria kikao hicho kwa tabia nzuri walionayo, kwa sababu walionyesha roho ya uzalendo. Serikali ya Burundi inatolea wito tume ya kutetea haki ya binadamu ili isitishe tabia ya uhamasishaji kwa jambo fulani, na tume hiyo ikamalizia kufanya kinyume na uhamasishaji huo. Na huyo katibu mkuu ambaye pia ni msemaji wa serikali ya Burundi. Baadhi ya raia wanatofautiana kuhusu uzaji wa ardhi kwa wageni nchini Burundi. Mfano mkoani Rumonge, kuna wakazi walio na mtazamo kwamba endapo ardhi imeuzwa kwa raia wa kigeni katika madhumuni ya kuendeleza taifa, hakuna shida yoyote, huku wengine wakielezea kitendo hicho kama kuuza ardhi ya nchi. Hata hivyo, raia waliokwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukaa huko muda mrefu wanakaribisha, wanahakikisha kupata ardhi nchini humo. Mfano halisi ni waliokwenda kama wakimbizi katika mkoa wa Kivu Kusini, wanaokiri kupata sehemu za ardhi. Viongozi tawala katika mkoa huo wa Kivu Kusini wanathibitisha kuwa wageni wanaweza kupata ardhi licha ya kuwepo mipaka katika matumizi yake. Ni baada ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Burundi kuwatahadharisha viongozi tawala watakaotia saini kwenye hati ya ununuzi wa ardhi kwa raia wa kigeni. Akizungumza Jumatatu wiki hii tarafani Busiga mkoani Ngozi, Waziri Martin Terete alieleza kuwa wageni hawaruhusiwi kununua ardhi ya Burundi. Kwa upande wake, kinachowezekana ni kuikodisha kwa raia hao kutoka mataifa mengine. Aidha, akiwa mkoani Rumonge Ijumaa hii, Waziri Niteretse amepigilia msumari marufuku hiyo ya kuuza ardhi kwa wageni. Amewaonya viongozi tawala watakaotia saini hati ya ununuzi kuwa watachukuliwa hatua kali. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Naam, tunasikika vyema kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Muungano wa vyama vya walimu KOSISUNA unasema kuwa walimu 2900 ndio wanalengwa na hatua ya kustaafu kwa watumishi wa umma walio na umri wa miaka 60 kulingana na taarifa walizonazo. Hata hivyo, miongoni mwa hao mna wasiotimiza miaka hiyo ya kustaafu, kama anavyosema naibu kiongozi wa muungano huo Emmanuel Mashandale. Naomba serikali kusitisha kwa muda mishahara yao, kukata mishahara yao, lakini kuwa sheria hiyo itayumbisha maisha yao. Aidha, wanaomba kutungwa kwa sheria shirikishi kabla ya utekelezaji wa sheria ya kustaafu. Tulikuta kwenye orodha hiyo kuna walimu ambao bado kutimiza miaka ya kustaafu. Hali hii inafika inazua changamoto. Mlisikia kwamba hata tarehe 30 Juni serikali ilisema kuwa mishahara ya wafanyakazi hao itafika inasitishwa na kuiagiza katika taasisi ONPR. Hapa tunaona kuwa mwalimu ambaye atakuwa amewekwa kwenye orodha hiyo kabla kutimiza miaka ya kustaafu atakuta posho yake imesitishwa, na atapoidai itachukua muda. Hii leo sheria baada ya kubadilishwa kuhusu namna watatoa mishahara, kuna mabadiliko pia kuhusu namna watu watapokea mishahara yao, na hayo yataanza na mwezi Julai. Mtaalam anasaidia serikali atafika hii leo akija kuonesha namna zoezi litafanyika. Yule ambaye atatafuta namna atadai ataambiwa kuwa kunaendesha shughuli zingine. Katika kusubiri kwenye kipindi hicho, ataishi vipi? Jambo jingine ni kuwa mabadiliko ya namna wafanyakazi watastafu yamekuja na kugusa kwenye mfumo wa maisha ya wafanyakazi wa serikali. Ilipokuwa miaka 65, tulichukua madeni benki kulingana na miaka ambapo mfanyakazi atastafu. Hii leo wamebadili. Sasa miaka inabaki, mfanyakazi wa serikali, mwalimu au mganga atalipa deni alochukua vipi pindi hapokei tena kazini? Pia benki ambazo zilitoa mikopo hiyo hazitapata nafasi ya kukata pesa hiyo. Wakati huo zitaweza kupata hasara. Ndio, katika maelezo waliotoa walisema kuwa kuna sheria kuhusu pensheni, sheria rais alitoa ambayo ingelianza kufanya kazi mwaka 2020, lakini sheria shirikishi bado kuwepo. Tunajikuta hii leo tuko katika hali ambapo hatuoni vizuri tunapokwenda. Jambo baya zaidi ni tangazo la Wizara ya Kazi linalowataka wafanyakazi ambao wamestaafu toka tarehe 30 Juni kusubiri kwanza mabarua ya kuagiza kustaafu ambayo yatatolewa mwezi Septemba. Naam, idadi ya watu walio na magonjwa ya akili inaendelea kupanda mkoani Gitega na mikoa inayopakana. Hayo hubainishwa na kiongozi wa kituo kinachohudumia wagonjwa kilichopo wagonjwa wa maradhi ya akili kilichopo huko Gitega. Anaomba familia zao kutibisha watu wao kabla hawajaathiriwa pakubwa. Kwa upande wake, mtaalamu wa masuala ya saikolojia anakanusha taarifa zinazohusisha magonjwa ya akili na imani za kishirikina, badala yake akieleza kuwa husababishwa na mazingira magumu aliyoyapitia na kukosa suluhisho. Anaomba waathirika wa maisha magumu kusogelea watu wa huduma kwa ajili ya kupata usaidizi. Kutoka Kitega, Jira Nibigira. Kiongozi wa kituo cha tiba za maradhi ya upungufu wa fahamu cha Gitega, mdawa Adeleba Mendubgenge, asema kwamba idadi ya wagonjwa wa upungufu wa fahamu yazidi kuongezeka mkoani Gitega. Aongezea kuwa hivi nyuma kidogo alishangazwa na jambo kwamba siku moja tu walihesabu wagonjwa wa upungufu wa fahamu 60 katika eneo la Gwisabi tarafani Mtaho mkoani Gitega. Anaeleza kuwa kwa jumla ya wagonjwa wa upungufu wa fahamu zaidi ya 7,100 waliojitibia bisha katika kituo anachoongoza tangu kianzishwe mwaka 2011 hadi sasa. Wagonjwa zaidi kidogo ya 4,000 ni wakazi wa mkoa wa Gitega. Kwa hiyo atolea wito familia zinao wagonjwa wa upungufu wa fahamu kuwaleta kutibiwa kituoni huko kabla ugonjwa wao kuzidi vipimo, kwani ni ugonjwa unaopona. Kwa upande wake, mtaalamu wa masuala ya saikolojia na mienendo ya binadamu bwana Alexini Wigira akanusha uvumi kwamba magonjwa ya upungufu wa fahamu yasababishwa na mazimwe, pepo mbaya na mashetani. Hapa akieleza kwamba magonjwa hayo yatokana na jumla ya matatizo yanayokusanyika kwa mtu fulani, ama matatizo yakikosa suluhu ndiyo kapelekea kwenye ugonjwa wa upungufu wa fahamu. Amezidi kusema nayo matatizo hayo ametaja ni kama unyanyaswaji, ukosefu na ufukara, vita, vifo vya wengi katika familia moja, kuungua kwa soko, kukosewa na watu kama marafiki na wandugu, kusalitiwa na watu na kadhalika. Apendekeza sasa watu wenye matatizo kama hayo waombe huduma kwa wahusika na ushauri na mwelekeo vihusuvyo tabaka ya watu hao. Apendekeza pia watu waliokwisha kabiliwa na ugonjwa wa upungufu wa fahamu wajitibishe kwenye vituo vya afya na hospitali maalum, kwani ni ugonjwa unaopona. Ni wakati ambapo Alhamisi hii ilikomeshwa warsha ya siku mbili ya kumulika kuhusu mahusiano baina ya ugonjwa wa upungufu wa fahamu na maendeleo kwa viongozi tawala wa Gitega kwa ngazi za matarafa na mkoa, afisa wa polisi, wanasiasa na mashirika ya kiraia, warsha iliyoandaliwa na shirika ATCP la kudumisha amani. Kutoka Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Naam, Jela Nibigira. Kwa kuhitimisha taarifa yetu ya habari, watu wenye ulemavu wa ngozi maarufu albinos wawili wanafariki kila mwaka kufuatia saratani ya ngozi. Hata hivyo, wanakaribisha vyema kuwa siku hizi sakata la mauaji dhidi yao kwa msingi ya imani ya kishirikina limepungua ukilinganisha na miaka ya nyuma, licha ya kushuhudiwa katika baadhi ya mikoa. Anise Bangirinama, mwakilishi wa shirika la watu wenye ulemavu wa ngozi nchini Burundi, alisema hayo Alhamisi hiyo Alhamisi hii katika maadhimisho ya siku ya watu wa tabaka hiyo mkoani Bubanza. Mwisho wa taarifa ya habari kwa jioni ya leo, usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za hapo wiki kesho panapo majale wa kutoka studio. Mimi Romuald Niyo yabifuze.